بسم الله الرحمن الرحيم Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Ya ayyuhan nabiyyu idha tallaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah wattaqullaha rabbakum لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا Ewe nabii, mtakapowapa talaka wanawake, basi wapeni talaka katika wakati wa eda zao. Nafanyeni hisabu ya eda, na mcheni Mwenyezi Mungu, Mola wenu mlezi. Msiwatoe katika nyumba zao, wala wasitoke wenyewe, ila wakifanya jambo la uchafu ulio wazi. Hiyo ndiyo mipaka ya Mwenyezi Mungu, msiikiuke. Na mwenye kuikiuka mipaka ya Mwenyezi Mungu, basi amejidhulumu nafsi yake. Ujui, labda Mwenyezi Mungu ataleta jambo jengine baada ya haya. Fa idha balagna ajalahunna fa amsikuhunna bima'rufin au farikuhunna bima'ruf wa ashhidu dhawai adlin minkum wa aqimu ash-shahadata lillah Dhalikum yu'adhu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja Basi wanapofikia muda wao ima warejieni mwaweke kwa wema au farikianeni nao kwa wema na mshuhudishe mashahidi wawili waadilifu miongoni mwenu na simamisheni ushahidi kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Hivyo ndivyo anavyoagizwa anayemwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho. Na anayemcha Mwenyezi Mungu umtengezea njia ya kutokea. Wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Wa man yatawakkal ala Allahi fahuwa hasbuh. Inna Allaha balighu amrih. Qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadira. Na humruzuku kwa jiha asiyotazamia. Na anayemtegemea Mwenyezi Mungu yeye humtosha. Hakika Mwenyezi Mungu anatimiza amri yake. Mwenyezi Mungu kajalia kila kitu na kipimo chake. Wallahi yaisna minal mahid min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna thalathatu ashhurin wallahi lam yahidhn wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadha'na hamlahunna wa man yattaqi Allah yaj'al lahu min amrihi yusra Na wale waliosita hedhi miongoni mwa wanawake wenu ikiwa mnayoshaka basi muda wa eda yao ni miezi mitatu pamoja na ambao hawapati hedhi na wenye mimba eda yao mpaka watakapozaa na anayemcha Mwenyezi Mungu humfanyia mambo yake kuwa mepesi Dhalika amrullahi anzalahu ilaykum وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا Hiyo ni amri ya Mwenyezi Mungu amekuteremshieni. Na anayemcha Mwenyezi Mungu atamfutia maovu yake na atampa ujira mkubwa. أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن